50 languages. 77. 77. دلیل آوردن برای چیزی. 3. دلیل آوردن برای چیزی. 3. چرا کیک را نمی‌خورید؟ چرا کیک را نمی‌خورید؟ من باید وزن کم کنم. من باید وزن کم کنم. من نمی‌خورم چون باید وزن کم کنم. من نمی‌خورم چون باید وزن کم کنم. چرا آبجو را نمی‌نوشید؟ چرا آبجو را نمی‌نوشید؟ چون باید رانندگی کنم. چون باید رانندگی کنم. من آن را نمی‌نوشم چون باید رانندگی کنم. من آن را نمی‌نوشم چون باید رانندگی کنم. چرا قهوه را نمی‌نوشی؟ چرا قهوه را نمی‌نوشی؟ سرد شده است. سرد شده است. من قهوه را نمی‌نوشم چون سرد شده است. من قهوه را نمی‌نوشم چون سرد شده است. چرا چای را نمی‌نوشی؟ چرا چای را نمی‌نوشی؟ من شکر ندارم. من شکر ندارم. من چای را نمی‌نوشم چون شکر ندارم. من چای را نمی‌نوشم چون شکر ندارم. چرا سوپ را نمی‌خورید؟ چرا سوپ را نمی‌خورید؟ من سوپ سفارش ندادم. من سوپ سفارش ندادم. من سوپ نمی‌خورم چون آن را سفارش ندادم. من سوپ نمی‌خورم چون آن را سفارش ندادم. چرا شما گوشت را نمی‌خورید؟ چرا شما گوشت را نمی‌خورید؟ من گیاه‌خوار هستم. من گیاه‌خوار هستم. من گوشت را نمی‌خورم چون گیاه‌خوار هستم. من گوشت را نمی‌خورم چون گیاه‌خوار هستم. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.